Зінаіда Бандарэнка, свой голас. Сёння мы прапануем 10-ю частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. У сённяшнім фрагменце пра тое, як яна прадстаўляла Беларусь саюзнаму глядачу. Чытае аўтарка. Я казала ўжо, што за савецкім часам шмат разоў вяла перадачы ды канцэртныя праграмы і ў Маскве, і ў сталіцах рэспублік, і за мяжою. Цэнтральная ўлада з аднаго боку імкнулася паказаць, як квітнее культура ў кожнай саюзнай рэспубліцы, а з іншага боку пільна сачыла, каб не вылазілі, як тады лічылася, праявы нацыяналізму. Згадваю, як недзе пры канцы 70-х рыхтавалі вялікую праграму да Дня савецкай канстытуцыі. Увогуле такая імпрэза ладзілася штогод. У Маскву збіралі дыктараў і артыстаў з усіх 15 рэспублік. Са мной прыязджалі, напрыклад, песняры, Віктар Вуячыч, ансамбль «Свята», Святлана Данілюк. Гэтая штогадовая цыклавая праграма называлася «Шырака страна мая родная». Паказваюць мне ў Астанкінскай студыі сцэнарыі. Вядоўцы, у прыватнасці, павінны чытаць вершы нацыянальных паэтаў у перакладзе на расійскую мову. І вось рэпетыцыя. Эстонская дыктарка Аліс Тальвік дэкламуе верш, які заканчваецца радком: «Эстонія – савецкая страна». І раптам у яе вырываецца: «Эстонія – мая страна». З націскам на слове «мая». З апаратнай лямант рэдактары, рэжысёры тлумачаць, што такіх памылак рабіць нельга, што гэта не твая, а савецкая страна. Аліс Тальвік нібыта ўсё разумее. На наступнай рэпетыцыі кажа, як належыць. І вось эфір. Даходзіць чарга да Аліс Тальвік, перад апошнім радком верша яна набірае паболей паветра і выдыхае: «Эстонія, мая страна». Так і прагучала на ўвесь Савецкі Саюз. Для мяне гэта стала прыкладам патрыятызму. Увогуле хачу сказаць, што народы трох краін, што за савецкім часам называліся прыбалтыйскімі рэспублікамі, паказалі ўзор нацыянальнай свядомасці. Найперш я маю на ўвазе той пераломны момант, калі захістаўся Савецкі Саюз. Свой гістарычны шанец літоўцы, латышы ды эстонцы скарысталі на поўніцу. І вось яны ўжо ў еўразвязе, а Беларусі да аб'яднанай Еўропы яшчэ як да месяца. Нездарма ж беларускаму кіраўніцтву не хочацца нават пускаць за мяжу чарнобыльскіх дзяцей, бо новае пакаленне на свае вочы бачыць розніцу. Аднак сёння краіну не адгародзіш ад свету жалезнай заслонай. Але вернемся ў савецкі час. Паступова ў мяне выпрацавалася крэда пры любой магчымасці за межамі сваёй рэспублікі выступаць па-беларуску. Тым болей, што пераканалася, нашу мову цудоўна разумеюць, дзе б я ні была, і на Каўказе, у Сібіру, у Сярэдняй Азіі, у Петрапаўловску-Камчацкім. А яшчэ я імкнулася выходзіць на сцэну ў стылізаваным беларускім строі. Дзякуй нашаму цэнтру моды, з якім у мяне былі цудоўныя стасункі. Адмыслова для маіх выступаў там распрацоўвалі уборы з беларускім каларытам. Мастачкі-мадэльеры Інна Булгакова, Галіна Мяшкова, Жанна Гушча з любоўю адпрацоўвалі кожную дэталь. Неўзабаве з'явілася магчымасць даваць бягучым радком на экране рэкламу, паведамляючы, што дыктарскія ўборы распрацаваныя беларускім цэнтрам моды. Гэта давала нам права на поўніцу карыстацца той вытанчанай вопраткай. Запаў у памяць выступ у Кіеве на другім усесаюзным фестывалі тэлевізійных фільмаў. там вядоўцам саюзных рэспублік напачатку належала па чарзе сказаць літаральна некалькі фразаў. Першая — Валянціна Лявонцева з Масквы. Знакамітую артыстку сустрэлі цёплымі воплескамі. Другую, сваю ж украінку, прынялі даволі стрымана. І вось моя чарга. Добры вам вечар. Добрага вам здароўечка. Шчырае прывітанне ад нашай блізкароднай для вас Беларусі. І тут авацыя, людзі пачалі ўставаць. Потым падобны поспех быў неаднойчы у самых розных кропках саюза. Думаю, на такі эфект працавалі два чыннікі: родная мова і асабліва цёплае стаўленне да беларусаў. Людзі старэйшага веку, якім давялося павандраваць па СССР, добра памятаюць гэту асаблівую цеплыню, дзе б ты не сказаў, што з Беларусі. Выступ у Кіеве я прыгадала не выпадкова, быў працяг. Калі вярнулася з фестывалю, то мяне проста засыпалі віншаваннямі сябры, цёпла адгукаліся гледачы. І вось ідзе агульнарэдакцыйная лятучка. Тады яны ладзіліся штотыдзень, і кожны раз рабіўся агляд перадач за мінулыя 7 дзён. Старшыня дзяржтэлерадыё Вячаслаў Пятровіч Палескі, які ўвогуле ставіўся да мяне з вялікай пашанай, кажа прыкладна так. «Усе бачылі, як Зіну віталі ў Кіеве. Сапраўды прыемна. Адзінае, што трэба падкрэсліць, гэта ж не персанальна Зіні воплескі былі. Гэтым самым братняя рэспубліка вітала поспехі Беларусі ў стваральнай працы на карысць агульнай айчыны». Я ўспрыняла гэта як належнае. Можа, крышку з гумарам. Але былі выпадкі, калі за беларускасць ушчувалі даволі груба. Неяк зноў жа ў Кіеве. Праводзіліся дні беларускай культуры. Я, натуральна, стала весці канцэртную праграму па-беларуску. Раптам прылятае за кулісы чыноўнік з Міністэрства культуры, што быў у нашай дэлегацыі. «Што вы сабе дазваляеце? Там жа палова залы расійскамоўныя людзі, яны нічога не разумеюць». Было гэта так знянацку, што я разгубілася і не ведаю, што сказаць. Але тут умяшалася украінская адміністратарка, якая сядзела за кулісамі, каб кіраваць своечасовым выхадам артыстаў на сцэну. І вось яна кажа таму чыноўніку менавіта па-украінску. «Слухайце, кажа, ды калі ваша вядоўца пачне па-расійску гаварыць, яе ў нас проста слухаць не стануць. Пасаромійцеся, шаноўны». І чыноўнік сумеўся, болей ён мяне не чапаў. А я яшчэ мацней упэўнілася. Трэба менавіта па-беларуску. Калі ты выступаеш за межамі радзімы, за табою уся твая краіна. Ты за яе адказваеш, ты яе прэзентуеш, ты яе увасабляеш. Зараз зноў перанясемся ў Астанкінскую студыю, дзе рыхтуецца канцэрт для чарговага савецкага свята. Мне тым разам прапанавалі прачытаць верш Петруся Абруўкі ў перакладзе Якава Хілемскага. Перакладчык шчыраваў як мог, але ж само гучанне моў зусім рознае. Ну возьмем хоць гэты радок. «Шуршащие ленты шуршащих дарог». Кладучы руку на сэрца, ну хіба можна ўявіць падобнае з вусна ў беларуса? І тады далікатна прапаную рэдактарцы Нонін Несцяроўскай, а можна я прачытаю іншы верш па-беларуску. Дарэчы, гэты верш наша выдатная паэтка Анэля Тулупава колісь напісала менавіта для мяне. На нейкае свята я чытала яго ў палацы спорту. Здаецца, адзначалася 90-годдзе Леніна. Радкі запалі ў душу. Не здзіўляйцеся, бо нічога казённага, ніякіх дыфірамбаў правадыру рэвалюцыі там не было. Верш такі, што хоць сёння стаў ва ўлётку любога дэмакратычнага кандыдата. І зараз вы самі пераканаецеся. «Беларусь моя, маці ласкавая, сінявокая азярніца, дай да рук тваіх прытуліцца, да тваіх ласкавых далоняў, Ці ж маглі яны быць у палоне, у няволі, за кратамі, гэтыя рукі твае крылатыя, гэтыя вочы празрыстыя. Дык глядзіце ж у іх, глядзіце, у іх столькі цяпла і волі. Яны столькі шчырасці гушкаюць, што ніхто нідзе і ніколі іх святла не парушыць. Беларусь моя сінявокая, Васілёчак мой дарагі, узляцела ты ясным сокалам, над табою ляцяць сцягі. Тады ў Астанкіне я мусіла сама перайначыць апошні радок, каб болей дапасоўваўся да наступнай маёй фразы, бо потым належала анансаваць выступ нашай Святланы Данілюк. Таму замест «над табою ляцяць сцягі» я зрабіла так: «над табою песня ляціць». І далей натуральны пераход. «Расцвітай, Беларусь» на музыку Юрыя Семенякі, верш Алесія Бачылы, спявае народная артыстка Савецкага Саюза Святлана Данілюк. Атрымалася пераканаўча, і маскоўская рэдактарка загадзілася. Калі гэта гучала на канцэрце, я на свае вочы ўбачыла, што зала была закранутая да слёз. А гэта ж была ўсесаюзная трансляцыя, і потым я атрымала столькі ўдзячных лістоў. Згадваю ўсё гэта і думаю, ну чаму сёння нашыя вядоўцы і ў Палацы Рэспублікі, і ў Маскве баяцца слова па-беларуску сказаць? Здаецца, ўжо і ўлада трохі сцішыла свой інтэграцыйны імпэт. Ужо атрымліваецца пакрысе адваёўваць месца для беларушчыны на шыльдах, у абвестках на грамадскім транспарце і гэтак далей. Паглядзіце, як шчыруе на гэтай ніве таварыства беларускай мовы на чале з Алегам Трусавым. Проста на змор бярэ чыноўнікаў і правільна робіць. Стукайце, і вам адчыняць. Зрэшты, хочацца верыць, што становішча не зусім безнадзейнае і што родная мова спакваля зойме свой пачэсны пасаг і на экране, і на сцэне.